77สังกิริฏฐทุกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย51สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารามณปัจจัย52สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นราคะละทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นยินดีทิฏฐิละในเล็บเหมือนกับกุศลติกะเพราะปรารภวิจิกิจฉาละเพราะปรารภอุทธัจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอารามณปัจจัยได้แก่พระอริยพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละเห็นแจ้งขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่กิเลสทำให้เศร้าหมองด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคยานอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัย53สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคละเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละเห็นรูปด้วยทิพยจักขุละเป็นปัจจัยแก่อนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย54สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารามนาธิปติและชาชาตาธิปติ อารมณาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นยินดีเพลิดเพลินทิฏฐิให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินทิฏฐินั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปติปัจจัย55สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์ละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละนิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอธิปติปัจจัยสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์ละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัยเป็นต้น56สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัย57สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองซึ่งเกิดหลังละเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอนันตรปัจจัยได้แก่อาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมานันตรปัจจัยมี4วาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมี5วาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระ เป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสัยปัจจัย58สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยราคะและฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์อาศัยโทสะละความปรารถนาแล้วฆ่าสัตว์ละทำลายสงฆ์ราคะละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะละความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยราคะแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยโทสะละความปรารถนาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นราคะละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาสุขทางกายทุกทางกายมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัย59สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลละปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะและเสนาสนะแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลละปัญญาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะและเสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะละความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย60สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะดังเล็บย่อสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะในวงเล็บย่อปัจฉาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัย61สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บย่อเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัย62สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรม ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานารูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตตารูปโดยกรรมปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลได้แก่เจตนาที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะลานานาคณิกะได้แก่เจตนาที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตตารูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยเป็นต้น63สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอาหารปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตปัจจัย64สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในเล็บย่อสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะในเล็บย่อสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัยเป็นต้น65สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวานสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในเล็บย่อสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอธิปัจจัยในเล็บเหมือนกับปฏิจจวานสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะในเล็บย่อสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะในวงเล็บย่อ66สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์3โดยอธิปัจจัยละขันธ์2ละ1เล็บย่อ สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและกัปปริงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กัตตารูปโดยอธิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 67. เหตุปัจจัยมีสี่วาระอารัมมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตรปัจจัยมีสี่วาระสมนันตรปัจจัยมีสี่วาระสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทรียปัจจัยมีสี่วาระฌานปัจจัยมีสี่วาระมรรคปัจจัยมีสี่วาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยมีสี่วาระวิคตปัจจัยมีสี่วาระอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระ 2. ปัจจนียุทธทาน 68. สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอารัมมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอารัมมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองโดยสหชาตปัจจัย 69. สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอารัมมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอารัมมณปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยสหชาตปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยสหชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 70. นเหตุปัจจัยมี7วาระนาอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระนาอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระนาอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระนาสมนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระนาสหชาตปัจจัยมีห้าวาระนาอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระ นนิสัยปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระละนมัคคปัจจัยมีเจ็ดวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสี่วาระโนอติปัจจัยมีสี่วาระโนนติปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระโนอวิคตปัจจัยมีสี่วาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ 71. นารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระละนาสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 72. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระในเล็บพึงเพิ่มบทอนุโลมมาติกาละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสังกิริฏฐะทุกกะจบ 78. กิเลสสัมปยุตตะทุกกะ 1. ปฏิจจวาน 73. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยกิเลสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยกิเลสเกิดขึ้นในวงเล็บกิเลสสัมปยุตตะทุกกะเหมือนกับสังกิริฏะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันกิเลสสัมปยุตตะทุกกะจบ 79. กิเลสสังกิเลสิกะทุกกะ 1. ปฏิจจวานเหตุปัจจัย 74. สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะทิฏฐิถีนะอุทธัจจะอหิริกะและอโนตตัปปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นในเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยกิเลสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นอารมณ์ของกิเลสและที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะทิฏฐิถีนะอุทธัจจะอหิริกะอโนตตัปปะสัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโลภะเกิดขึ้นในวงเล็บโดยในนี้ปฏิจจวานสหชาตวานปัจจยวานนิสัยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานก็เหมือนกับกิเลสทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันส่วนการระบุข้อความต่างกัน 79. กิเลสสังกิเลสิกะทุกกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 75. สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตกิเลสโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บโดยในนี้จึงมีสี่วาระเหมือนกับกิเลสทุกกะอารามณปัจจัย 76. สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารามณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภกิเลสขันธ์ที่เป็นกิเลสจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภกิเลสขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภกิเลสกิเลสและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้น 77. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละอุทธัจจละเมื่อฌานเสื่อมแล้วโทมนัสจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความเดือดร้อนพระอริยพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานบุคคลเห็นแจ้งจักขุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุละเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยในวงเล็บสองวาระนอกนี้เหมือนกับกิเลสทุกกะแม้อารามณคตนาก็เหมือนกับกิเลสทุกกะอธิปติปัจจัย 78. สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารามณาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณาธิปติและสหชาตาธิปติอารามณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพระเสขะพิจารณาโคตรภูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาโวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำจักสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยในเล็บวาระสองอย่างนอกนี้เหมือนกับกิเลสทุกกะแม้อธิปติคัตนาก็เหมือนกับกิเลสทุกกะอนันตรปัจจัยเป็นต้น 79. สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอนันตรปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บเหมือนกับกิเลสทุกกะสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเกิดก่อน เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บอนันตรปัจจัยสองวาระนอกนี้เหมือนกับกิเลสทุกะในอนันตรปัจจัยไม่มีข้อแตกต่างกันแม้อนันตรคัตนาและปัจจัยทั้งหมดก็เหมือนกับกิเลสทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันในอุปนิสัยปัจจัยไม่มีโลกุตระทุกะนี้เหมือนกับกิเลสทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันกิเลสสังกิเลสสิกะทุกะจบ80กิเลสสังกิริฐะทุกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย80สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะทิฏฐิถีนะอุทธัจจะอหิริกะและอโนตตัปปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นในเล็บปึงผูกเป็นจักขไนสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยกิเลสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะทิฏฐิถีนะอุทธัจจะอหิปริกะอโนตตัปปะและสัมปยุตตขันธ์อาศัยโลภะเกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักขไน81สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่กิเลสอาศัยขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และกิเลสอาศัยขันธ์1ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละ82สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะทิฏฐิถีนะอุทธัจจะอหิปริกะและอโนตตัปปะอาศัยโลภะและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักขไนสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสและอาศัยกิเลสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3โมหะทิฏฐิถีนะอุทธัจจะอหิปริกะและอโนตตัปปะอาศัยขันธ์1ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส และอาศัยโลภะเกิดขึ้นลาอาศัยขันธ์สองลาในวงเล็บพึงผูกเป็นจักขไนหนึ่งปัจจยานุโลมสองสังขยาวาน83เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระกรรมปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยมี9วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระ2ปัจจยปัจจนียะ1วิพังควานนเหตุปัจจัย84สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาอาศัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นโมหะที่ทรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทําให้เศร้าหมองและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะและอาศัยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะเกิดขึ้น 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 85. นเหตุปัจจัยมี3วาระนาทิปติปัจจัยมี9วาระนปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนาอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บโดยในนี้การนับ2อย่างนอกนี้สหชาตวานปัจจยวานนิสัยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน80กิเลสสังกิริฏฐทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย86สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองโดยเหตุปัจจัยเดกะเหตุที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตกิเลสโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทําให้เศร้าหมองและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกิเลสโดยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัย87สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทําให้เศร้าหมองโดยอารามณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภกิเลสจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภกิเลสขันธ์ที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภกิเลสและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้น88 สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสกิเลสจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสกิเลสและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงทำวาระนอกนี้ให้เป็นสามวาระอธิปติปัจจัย89สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละมีสามวาระในวงเล็บอธิปติปัจจัยมีสองอย่างพึงเพิ่มให้เป็นสามวาระพึงเพิ่มแม้อธิปติปัจจัยสองอย่างนอกนี้ให้เป็นสามวาระอนันตรปัจจัยเป็นต้น90สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มเป็น9วาระไม่มีอวัชนะจิตและวุฏฐานะเป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหัชชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยโดยปนิสัยปัจจัยมี9วาระในวงเล็บไม่มีทั้งปุเรชาตปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัยเป็นต้น91สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตกิเลสโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกิเลสโดยกรรมปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอธิปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยนัตถิปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยวิคตปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระ 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทไนย92เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตรปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตรปัจจัยมีเก้าวาระสาชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระ อาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยมีเก้าวาระวิคตปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระ2ปัจจนียุทธทาน93สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่กิเลสทำให้เศร้าหมองโดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในวงเล็บมี9วาระพึงเพิ่มเพียง3บทเท่านั้น2ปัจจยปัจจนียะ2สังขยาวาน94นเหตุปัจจัยมี9วาระนาอารามณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระโนอวิคตปัจจัยมี9วาระ3ปัจจยานุโลมปัจจนียะ95นาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาทิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระละนามัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระละนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระ4ปัจจยปัจจนียานุโลม96อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงเพิ่มบทอนุโลมมาติกาละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระกิเลสสังกิริฏฐะทุกกะจบ81กิเลสสัมปยุตตะทุกกะ1ปฏิจจวาน97สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะทิฏฐิถีนะอุทธัจจะอหิริกะและอโนตตัปปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นในวงเล็บทุกกะนี้เหมือนกับกิเลสสังกิริฏฐะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันพึงขยายวาระทั้งหมดให้พิสดารกิเลสสัมปยุตตะทุกกะจบ82กิเลสวิปยุตตะสังกิเลสิกะทุกกะ1ปฏิจจวาน98สภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นลาอาศัยขันธ์2ลาในวงเล็บทุกกะนี้ไม่มีข้อแตกต่างกันเหมือนโลกิยะทุกกะกิเลสวิปยุตตะสังกิเลสสิกะทุกกะจบกิเลสวิปยุตตะสังกิเลสิกะทุกกะจบกิเลสโคจัชกะจบ